बात पूछी है, बड़ी बढ़िया बात पूछी है। मेरा कुछ भी नहीं है, ये बात तो ठीक दिखती है। संसार में कुछ भी मेरा नहीं है ठीक दिखती है, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, और मुझे कुछ भी करना नहीं है, मैं कुछ भी नहीं चाहिए, ये बात समझ में नहीं आ रही है। आप विचार करो, हमारे कुछ भी नहीं चाहिए, चाहिए वो चीज है जो आपकी पूर्ति कर सके। क्या संसार में कोई ऐसी वस्तु, कोई परिस्थिति, कोई घटना, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु है जो आपकी पूर्ति कर सके? ऐसा है क्या? आपके वो चाहिए जो आपकी पूर्ति कर सके? तो संसार में कोई आपकी आवश्यकता पूर्ति कर सकता है क्या? ये सोचो आप। कोई व्यक्ति ऐसा है, कोई वस्तु ऐसी है, कोई परिस्थिति ऐसी है, कोई घटना ऐसी है, कोई अवस्था ऐसी है, कोई संयोग ऐसा है जो हमारी आवश्यकता पूरी कर सके? ऐसा है क्या? ऐसा कोई नहीं है। तो वो हमारे वो चाहिए तो हमारी आवश्यकता पूरी कर दे, हमारी आवश्यकता पूरी कर दे, ऐसे संसार में कोई है ही नहीं। आप इतने बैठे खूब इन्हें पूछो, आप अपना सबका प्रश्न है ये। किसी भाई ने किया है प्रश्न, तो किसी बहन ने किया है, तो वो प्रश्न है। तो आप सोचो गहरी रीति से, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी अवस्था, कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा है कि जो हमारी आवश्यकता पूरी कर दे? तो हमें तो कुछ नहीं चाहिए, चाहिए वो ही जो हमारी आवश्यकता पूरी कर दे। तो कुछ नहीं चाहिए हमें, चाहिए वो जो हमारी कमी पूरी कर दे, वही चाहिए, और क्या चाहिए बताओ? हमारे जो कुछ भी कमी है उसको पूरी कर दे, हमारे कमी नहीं रहे, वो चाहिए। तो वो संसार से हो नहीं सकती, तो क्या करें? संसार से उपरा हो जाए, संसार मेरी कोई इच्छा पूरी कर नहीं सकता, तो उसे कुछ नहीं चाहिए हमें। संसार क्या चाहिए? जब हमारे से पूरी नहीं कर सकता तो हमारा क्या चाहिए? वैसे हमारा कुछ भी नहीं चाहिए। यह साधन की बात है, बढ़िया। ये समझ में क्यों नहीं आती है, इसका कारण है, मुझे सुनो, इसका कारण ये है, मुझे कुछ नहीं चाहिए ऐसा हम सुनते हैं, परंतु मुझे कुछ नहीं चाहिए वो मुझे, मैं क्या हूँ, मैं शरीर हूँ, इस बात ये बात समझ में नहीं आती। शरीर तो छोड़ दें आप शरीर नहीं है, शरीर तो आपको छोड़ रहा है, आप तो वही है, शरीर निरंतर आपको छोड़ रहा है, शरीर के लिए चाहिए वो मुझे चाहिए ये माना हुआ है, खाना पीना कपड़ा आदि जो चाहिए शरीर के लिए, वो शरीर के साथ एक और शरीर के चाहिए वो अपने चाहिए मान लिया, इस बात ये समझ में नहीं आती कि हमारे तो भूख लगी रोटी भी चाहिए, हमें तो प्यास लगी जल भी चाहिए, हमें जाड़ा लगे कपड़ा भी चाहिए, हमें नींद आती है हमें सोना भी चाहिए। तो शरीर की चाहना को आपने अपनी चाहना मान ली, इस बात ये समझ में नहीं आती, ये आपकी चाहना नहीं है, तो शरीर की है, आप शरीर थोड़े ही हो, शरीर तो निरंतर बदलता है। अगर ये बात आप स्वीकार कर लो कि शरीर तो जैसे कपड़ा पहने है, नया जीव पहना है, फिर ये छूट जाएगा, फिर दूसरा धारो कर दो, तीसरा धारो कर दो, करते ही रहो चौरस लाख, तो इससे हमें कुछ नहीं चाहिए यही बात करनी होगी। जब ये ठीक समझ में आ जाएगी तो आपके सब काम ठीक हो जाएगा, इसमें शंका करो आप, आपको कुछ भी चाहिए तो किस लिए चाहिए, शरीर के लिए चाहिए, आपके लिए क्या चाहिए, शरीर तो छूट जाएगा, छूट रहा है निरंतर, तो शरीर के चाहिए वो आपकी चाहना नहीं है, आपकी भूख शरीर की नहीं है, आपके भूख परमात्मा की है, वो शरीर को अपना मानते हैं, यहाँ ही भूख है ये, इसको करना चाहे तो भगवान मिल जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। खूब अच्छी रीति से कोई भाई लोग हो तो वो इनमें शंका पूछो, विषय बहुत साफ होगा, बढ़िया हो जाएगा, जो हृदय में शंका होती हो आपको कि भाई हमने तो देखा है संत महात्मा भी रोटी खाते हैं, पानी पीते हैं, कपड़े ओढ़ते हैं, उनको भी नींद आती है, तो आपसे तो रहती है चाहिए क्यों नहीं, उनको भी चाहिए, तो उनको चाहिए, उनको खुद को चाहिए, उसके शरीर को चाहिए, अरे ये शरीर के चाहिए वो ही बने चाहिए तो मालूम है ही नहीं, वो तो शरीर बना हुआ है, आपका स्वरूप शरीर थोड़ा ही है, कुर्ता अपने पहले, कुर्ता आपका स्वरूप है, रोटी खाते हैं तो रोटी न मिलने पर वो क्या घबरा जाते हैं, रोटी मिलने करे करे बड़े खुश हो जाते हैं, चाहिए शरीर के लिए वो अपने लिए चाहना मान ले, ये कारण है इसमें, कि महात्मा भी रोटी खाते हैं, तो रोटी खाना कोई दोष नहीं है, परंतु रोटी जरूरी है मेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए रोटी जरूरी नहीं है, क्यों तो रोटी नहीं खाएंगे तो जीना जितना जिएंगे, ज्यादा क्या होगा मर जाएंगे, तो रोटी खाते का तो नहीं मरेंगे क्या, ये असली बात है सोचना, रोटी नहीं मिले से मर जाएंगे, तो रोटी खाते का तो नहीं मरेंगे, रोटी खाते का नहीं मर जाएंगे, नहीं मरे तो मर जाएंगे, तो रोटी के पर नहीं क्यों है, कपड़े की जरूरत है तो कपड़े के बिना हम नहीं रह सकते, तो जी नहीं सकते, मर जाएंगे तो मर जाएगा हमारा नाश हो जाएगा, जल नहीं पिया दम मिला तो जल के बिना मर जाएंगे, अंत में मर जाएंगे, यही बात तो होगी, जिन लोगों की जिन चीजों की आपके चाहना होती है वो नहीं चाहिए कर दे उसको, तो उनके चाहना से क्या आप जी जाओगे, आप जी नहीं सकते, तो चीजों को रोटी खाते खाते ही मर जाओगे, तो बिना रोटी मर जाओ, नई नई नुकसान की बात क्या होगी, मरता मरना तो है ही, कहते जल्दी मर जाएंगे, जल्दी मरो देरी से मरो, जल्दी नहीं मरोगे। भगवान के विधान से जल्दी आप नहीं मरोगे, मरना है वो उस दिन मरोगे। आप तो कहते हम मर जाएंगे, जल्दी नहीं मरेंगे। फांसी खाने वाला भी जीत जाता है, जानकर अपघात करता है जीत जाता है, आदमी को जीना है वो जीत जाता है। तो मर ही जाओ ये बात नहीं है, अगर मर जाओ तो नुकसान क्या हुआ? हम मान लेंगे मर ही जाएंगे तो मर जाने से क्या नुकसान है, नया नुकसान क्या हुआ? उनके बिना नहीं मरेंगे क्या, ये बताओ कोई भगत हो? अन्न के बिना, जल के बिना, कपड़े के बिना, सोए बिना, मकान के बिना, साथी के बिना हम मर जाएंगे तो ये रोटी, कपड़ा, संसार, साथी, मकान सब रहते हुए नहीं मरेंगे क्या? हमारे तो वो चाहिए जिस रहने से नहीं मरेंगे, वो हमें चाहिए, तो वो चाहिए भगवान। अब दूसरे चाहिए नहीं हमारे, हमें कुछ नहीं चाहिए, संसार से कुछ नहीं चाहिए, मेरा संसार में कुछ नहीं है और मुझे संसार कुछ नहीं करना है, मुझे करना नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं करना है, मेरे लिए कुछ नहीं चाहिए। आप शरीर स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर के देखते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कैसे समझ में आवे? इसमें आप समझ करके शंका करो, संदेह करो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ये चीज समझ में आ जाए। खास इस बात का त्याग करने से एकमात्र चेतन सत्ता में हमारी स्थिति निरंतर से जाएगी। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम आप हम कहते हो आपके शरीर को, शरीर को आप हम कहते हो तो आपको चाहिए, ऐसे वस्तुओं को हमारी है वस्तु है, हमें कुछ करना भी है हमारे, हम जो आप हो जो शरीर छोड़ दे जाते हो, अवस्था छोड़ दे जाते हो, बालकपन में छोड़ दिया, जवानी आ गई, जवानी छोड़ दी, बुढ़ापा आ गया, बुढ़ापा छोड़ दिया, मर गए तो ये तो छूटने वाली है, इनके बिना कुछ नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए? ये जहां शंका होगा क्यों नहीं समझ में आता है कि आप शरीर को मैं समझ करके पूछते हैं, शरीर को मैं समझो तो समझ में नहीं आवेगी, क्योंकि शरीर रोटी भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब चाहिए। ये संत महात्मा करते हैं तो वो अपने शरीर के लिए थोड़े करते हैं, ये शरीर तो जैसे घोड़ा रखते हैं तो घोड़े को भी दाना चारा देना चाहिए ना, इस दृश्य को देना चाहिए। सिद्ध सिद्धियों समूभूत जो कहा है, मिले न मिले में सब रहना, क्योंकि आप मिले उसी अधीन आप नहीं है, उसके अधीन हो तो उसके बिना मर जाओगे तो मरने पर आपका भाव हो जाएगा क्या? आपका भाव हो गया तो फिर शहद तर्पण क्यों करते हैं लोग? तो आप अपने को शरीर मानकर देखते हैं तो ये बात समझ में नहीं आती। इच्छा का त्याग करने से एकमात्र चेतन चेतन ही हमारी स्थिति योग क्षेत्र में है, तो ठीक बात है। शरीर को चाहिए उसको अपनी चाहता माना है, ये करना है। शरीर छोड़कर आपको क्या चाहिए बताओ? शरीर छोड़कर आपको अन्न चाहिए, जल चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए, साथी चाहिए, स्त्री चाहिए, पुत्र चाहिए, स्त्रियों के लिए पति चाहिए, पुत्र चाहिए, भाई चाहिए, बेटा क्या चाहिए? तो हमें चाहिए कुछ नहीं चाहिए, हमें मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये समझ में नहीं आया। अब आया अगर ध्यान में, आपकी चाहना वास्तव में जो भगवान है वो है, एक चाहना होती है एक आवश्यकता होती है। इसमें शंका करो नहीं तो मैं फिर आगे अगर चलू, संदेह हो तो पूछो, विषय खुलेगा बहुत सर। अब आओ संदेह कहा, मेरे को पता नहीं, अंतरियम में हूं नहीं, आपकी शंका कहाँ है पता नहीं, आप पूछो तो पता लग जाएगी शंका है, तो समाधान करूंगा। तो आप कोई नहीं पूछ, आगे चले, आगे चले, आगे चले। दो बात है भाई, मैं सब ध्यान दे, बात पहले भी कही हुई है और फिर भी कहता हूँ, विशेष ध्यान दे समझ में आएगी। एक होती है इच्छा, एक होती है आवश्यकता। इच्छा और आवश्यकता दो चीज है, दो चीजों का विवेचन करते हुए मैंने अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी से पूछा है, तो मैं जैसा कहता हूँ वैसा मेरे को उत्तर मिला नहीं है। एक चाहना के ही दो भेद कर दिए, एक आवश्यकता नहीं इच्छा, वांटेड डिजायर ऐसे शब्द, वो शब्द मेरे को याद नहीं है। अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कहते हैं वे वास्तव में एक बात कही है, हमारे आवश्यकता और इच्छा दो चीज की है, दो तरह की चीज है ये, दो तरह की चीज। अंग्रेजी भाषा में मैंने सुना ही नहीं है, मैं तो अंग्रेजी जानता नहीं, अच्छे जानने वालों से पूछा है। आप बताओ, एक के वास्ते ही आवश्यकता है, जैसे रोटी की आवश्यकता है, खाने की आवश्यकता है, और जल जर स्तर बढ़ा साथ मिले यही इच्छा है, ये नहीं है। कृपानाथ आपको ध्यान दे, मैं कहता हूँ आप अपने जो मानते हैं आप दो हैं, हरेक भाई हरेक बहन दो है, दो ख्याल करो, दो कौन है, एक आप परमात्मा के अंश हो और एक प्रकृति का अंश है। स्वयं आप परमात्मा के अंश हो और शरीर प्रकृति का अंश है, ये दो है। तो शरीर के लिए जो चाहना होती है वो इच्छा कामना होती है, और आपके लिए जरूरत होती है उस आवश्यकता होती है। ये दो भेद अगर अंग्रेजी में हो तो मेरे को बताओ भी है, फिर मेरे को फिर बता देना एकांत में, अभी इतना का तो है इनका भेद, फिर समझा दो मेरे को आपकी क्या आवश्यकता है इस बात का पता ही नहीं है। आप जो स्वयं परमात्मा के अंश हो उसकी आवश्यकता परमात्मा की है, और इच्छा जो संसार के अंश हो शरीर, उस शरीर को संसार की इच्छा है, क्यों शरीर की, और शरीर की इच्छा होगी शरीर के निर्वाह की इच्छा होगी, और आपकी इच्छा होगी परमात्मा की, तो परमात्मा की आपकी आवश्यकता है। आप नित्य रहते हो तो नित्य किसी आपकी आवश्यकता है, आपका नित्य वस्तु की आवश्यकता को आवश्यकता कहते हैं, और नष्ट होने वाली इच्छा को इच्छा कहते हैं। ये इच्छा तो आवश्यकता भेद है, आवश्यकता खुद आपकी है, आपकी आवश्यकता जिसके अंश हो उसकी, जिस परमात्मा के आप अंश हो उस परमात्मा की आपको आवश्यकता है, और जरूरत इच्छा किसकी है, जिसके अंश शरीर है उस शरीर के साथ की इच्छा, इच्छा है कामना है, वो कामना आपकी नहीं है वो शरीर की है, तो शरीर आपका है ही नहीं तो आपकी इच्छा कैसे हुई, वो आपकी खुद की इच्छा नहीं हुई तो आपको खुद कुछ कुछ नहीं चाहिए। अब शरीर के बिना आपको क्या चाहिए, अगर शरीर छूट जाए तो आपको क्या चाहिए बताओ, आप ईमानदारी से कहो कि शरीर के छोड़ने पर हमारे ये चाहिए, क्या चाहिए बताओ। तो शरीर भी तो शरीर संसार का है, तो संसार की चीज शरीर को चाहिए, आपको क्या चाहिए, शरीर के बिना आप अपने को क्या चाहते बताओ। इस वास्ते आवश्यकता और इच्छा दो भाग है, आवश्यकता चेतन तत्व की है और इच्छा जड़ तत्व की है। जड़ तत्व शरीर का भाग है और चिंतन तत्व आपके स्वरूप का भाग है, स्वरूप का जो परमात्मा के अंश हो, तो आपको आवश्यकता परमात्मा की है, परंतु ये दोनों ही संसार की इच्छा के ऊपर अवलंबित है। अति सी बात ध्यान देकर सुनना, आपकी जो इच्छा और आवश्यकता, इच्छा और आवश्यकता दोनों संसार की इच्छा पर निर्भर है, इच्छा के अधीन है, इच्छा के ऊपर जमी हुई है। संसार की इच्छा छोड़ दो तो संसार की इच्छा तो पूरी हो जाएगी और आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, संसार अवसर मिट जाएगी और आपकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी। जीने की इच्छा है इसी ऊपर दोनों है। ये केवल शरीर की इच्छा के ऊपर ही इच्छा है और शरीर के साथ संबंध है, इसमें आवश्यकता है। शरीर के संबंध छूटा और आपकी आवश्यकता पूरी हुई, अरे इच्छा शरीर साथ गई, इच्छा मिट जाएगी, आवश्यकता पूरी हो जाएगी। इसमें शंका उसे बोलो आप नहीं बोलो तो मैं समझूंगा सब। अब आप ठीक समझ में आ गई, समझ नहीं आई तो बोलो क्यों? आप दो है ना, एक आप है, एक आपका शरीर है। आप रहते हो और शरीर जाता है, ये बात भी अनुभव। आदमी मर जाता है तो मर जाने पर क्या आप भी मर जाते हो क्या? देखो विस्तार कितना बतावे है। शरीर को आप अपना स्वरूप, शरीर को मैं और शरीर को मेरा, ये दो मानने पर इच्छा, ये करना भी मेरे चाहिए, करना भी आवश्यकता रहते है और वस्तु की भी आवश्यकता रहती है। शरीर को मैं और मेरा दो मान है, दो संबंध है। इसमें थोड़ा विचार करें, अब ध्यान दे दे विचार करने में। शरीर के साथ एक अभेद भाव का संबंध है आपका, एक है भेद भाव का संबंध। अभेद भाव का संबंध है मैं हूँ शरीर हूँ, और अभेद भाव का है शरीर मेरा है। ये भेद भाव का संबंध है और शरीर मैं हूँ, ये अभेद भाव का संबंध है। पर आपका स्वरूप नहीं है ये, तो शरीर तो छूटेगा, आप रहोगे। साधु तर्पण किस लिए करते हो? और शरीर ही आप हो तो 84 लाख जूनी में भटकता कैसे जाएगा जीव, स्वर्ग कैसे जाएगा, नरक में कैसे जाएगा? अब शरीर ही आप है तो शरीर तो छूट जाएगा। शरीर का मोह है, इसी से जन्म-मरण होता है। कारण गुण संगोष है सदा योनि जनुषु, उस नीच योनियों में गुणों का संग है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, ये है। ये मैं मेरे की जेवड़ी गलबंदी और संसार, दास कबीरा क्यों मदे जाके राम आधार। ये मैं मेरी की रसी, मैं और मेरा, ये दो छोड़ दें आप, उद्धार हो जाएगा। निर्ममो निरहंकार शांति मदी गति, निर्ममो निरहंकार, भेदभाव का संबंध छोड़ से निर्मम हो जाएगा, अभेदभाव का संबंध अहंकार दूर हो जाएगा। अभेद भेदभाव का संबंध है, ये माना हुआ है नहीं है। शरीर के साथ संबंध आपका है नहीं, जैसे मकान में आप बैठे हैं तो मकान का आपका संबंध है क्या? जैसे मकान में बैठे इसी शरीर में बैठे, शरीर का आपका संबंध माना हुआ है नहीं। संबंध संबंध जो होता है तो मिटता नहीं है, जो बात होती है वो मिटती नहीं, जो मिटती है वो होती नहीं। मिटती वही है जो नहीं होती है, होना मान लिया वो मिटती है। जो सच्ची है वो मिटती, ना भाव भी देते सतह सत का अभाव होता ही नहीं, और यदि सब का अभाव होता है ये सत नहीं है। आप सत हो, ईश्वरांश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, आप चेतन जीव हो, आप अविनाशी हो, उसी लिए क्या चाहिए बताओ? उसी लिए क्या करना हो पड़ेगा आपको? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, उसी लिए क्या करना पड़ेगा? और क्या चाहिए बताओ? स्पष्ट रीति से इसमें गौरव करो अच्छी तरह से। देखो विस्तार से विचार नहीं है, इसकी मर्म से पूछना है। विस्तार से बात समझ में नहीं आती है, विस्तार में तो आदमी रुल जाता है। इसका मर्म कहाँ है? उस छोटी सी बात में वहां कांटा निकल जाए, खत निकल जाता है। शरीर के साथ मैं और मेरा संबंध माना हुआ है, यही है, ये खास चीज है। इससे करना भी हमारे पड़ता है, हमारा चाहिए भी, करना भी हमारे लिए है। शरीर के साथ आपका संबंध न हो तो आपको क्या चाहिए, क्या करना होगा? आपको कुछ नहीं करना होगा। विस्तार से समझ में आएगी इस बात पर, गौर करो, थोड़ा ख्याल करो, और शरीर के साथ अपना संबंध मानोगे तो मरने पर भी नहीं मिटेगा, शरीर छूटने पर भी मिटेगा नहीं, क्योंकि आपने मान लिया, आपने पकड़ लिया, आप हो परमात्मा के अंश। तो जैसे परमात्मा का अंश सत्य है तो उसका नाम और जो सब सत्य है, ऐसे आप परमात्मा का अंश सत्य हो, आप मान लोगे मिटेगा नहीं, अरे आप छोड़ दोगे टिकेगा नहीं, मर जाने पर, जला देने पर हड्डियां बढ़गी तो हड्डियों के साथ ही संबंध आपका है, तो हड्डियों को गंगा जी में घालने में आपकी गति होती है, संत क्या सिद्ध हुआ कि हड्डी मरने मर जाए मर जाए तो भी आपका संबंध है, क्यों आपने माना है संबंध, अगर आप न मानो तो बिल्कुल नहीं होगा, माना हुआ संबंध न मानने से मिटता है, मेरा और मैं दोनों माना हुआ संबंध है, तो आपके लिए कुछ नहीं करना होगा, माना हुआ संबंध छोड़ दो। शरीर के रहित होने पर आपको क्या चाहिए, क्या करना है बताओ, शरीर से अलग आपको अनुभव नहीं होता तो कोई बात नहीं है, परंतु शरीर से अलग होने पर आपको क्या चाहिए और क्या करना होगा, या शरीर अलग आप हैं, अभी शंका करो जो विस्तार कितना करो, विस्तार से नहीं बात है, विस्तार तो कोई बात का होता है, जो मार्मिक बात होती है वो थोड़े में होती है, वो मार्मिक बात होती है, शरीर को मैं और मेरा मना यहाँ है, ये इस जगह से इतनी से शरीर को मैं और मेरा न मानने पर नहीं रहेगा, ना कुछ करना बाकी रहेगा ना चाहना बाकी रहेगी, विस्तार तो कथा करना कथा कह दो नहीं, इसमें आप संदेह पूछो, नारायण नारायण नारायण नारायण, देखो आप शरीर हो, आप परमात्मा के अंश हो, देखो अब बताओ आप गीता के जो सातवां अध्याय है उसमें भगवान ने बताया कि भूमि रापो नलो भाई हुई अपरा प्रकृति बताया, तो प्रकृति और प्रकृति का कार्य संसार ये अपरा प्रकृति है, और आप जीव परा प्रकृति हो, परा प्रकृति का संबंध परमात्मा के साथ साक्षात है, आप ही निर्विकार हो, परमात्मा निकार है, और जो अपरा प्रकृति है वो विकारी विकार है, निर्विकार हो ही नहीं सकता, और आप में विकार नहीं हो सकता, ये भेद है आपका, तो आपका संबंध परमात्मा के साथ है, आपको आवश्यकता परमात्मा की है, अपरा की आवश्यकता आपको नहीं है, क्यों आप परा प्रकृति हो, अपरा प्रति शरीर सही होगा, खूब ध्यान दो इस बात पर, विस्तार संक्षेप से देखो, ये तीन चीज हुई, भगवान ने कहा कि मैं परम गोपनीय, बढ़िया बात, समग्री बात जानने की बात, मनुष्य नाम शास्त्र तत्व हजारों में कोई यत्न करता है, यत्न करता है, कोई एक जानता है, वो बात कहता हूँ, ऐसी दुर्लभ बात कही, क्या कहा, आठ प्रकार की अपरा प्रकृति बताया, और एक एक जीव ने धारण कर रखा है वो तो आप बताइए, जीव भूता चेतन परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति भगवान के साथ भगवान का अंश, वो हुई परा प्रकृति, तो भगवान के अंश को भगवान चाहिए और संसार के अंश को संसार चाहिए, आठ प्रकार की अपरा प्रकृति बताया, और एक एक जीव ने धारण कर रखा है वो तो आप बताइए, जीव भूता चेतन परा प्रकृति श्रेष्ठ प्रकृति भगवान के साथ भगवान का अंश, वो हुई परा प्रकृति, तो भगवान के अंश को भगवान चाहिए और संसार के अंश को संसार चाहिए, तो आप भगवान के अंश हो और संसार के अंश को पकड़ा है, संसार के अंश को मैं और मेरा मानोगे तो आपको सब चाहिए, करना भी पड़ेगा, चाहना भी होगी, जरूरत भी हो, सब होगा, और आप परमात्मा के चाहोगे तो परमात्मा की आवश्यकता आपको है, तो संसार की आवश्यकता मिटने पर परमात्मा की आवश्यकता पूरी हो जाएगी, जब तक संसार की इच्छा रखते हो तब तक अपने इच्छा पूर्ति नहीं होती, यार इस इच्छा त्यागने पर पूर्ति हो जाएगी, स्वतः हो ही जाएगी, करके देख लो। कि चाहने का सर्वथा त्याग कैसे करे, अब चाहने के त्याग के उपाय कई होते हैं, विस्तार से कहे जा सकते हैं। चाहना का त्याग कैसे करें, तो मूल चाहना का त्याग तभी होगा आप स्वयं मैं चेतन हूँ, शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण ये जड़ है, ये मेरी जाति का नहीं है, मैं परमात्मा की जाति का हूँ और ये संसार की जाति का है। संसार की जाति वाले को तो संसार की जरूरत है और परमात्मा की जाति वाले को परमात्मा की जरूरत है। परमात्मा की जरूरत उसको कहते हैं हम आवश्यकता, और संसारिक जरूरत उसको कहते हैं हम इच्छा कामना वासना। दुख जितने हैं, जितने दुख जन्म मरण है, कष्ट है, वे सब जो अपना प्रकृति है उसको पकड़ने से है, और जितनी शांति आनंद है वो परमात्मा को पकड़ने से है। आप परा है, परा परा परमात्मा का संबंध आपका है संसार के, संसार का संबंध जितना रखोगे शरीर को उतनी आपकी इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं। अनंत जन्म बीत जाते, अनंत युग बीत जाएंगे, अनंत ब्रह्मा होकर मर जाएंगे तो भी मिटेगी नहीं, और क्योंकि आपकी है ही नहीं वो, उसे कैसे मिटेगी। क्षुधा न भागे पानी, तृषा न भागे अन्न, क्या पानी से भूख मिट जाती है, क्या अन्न से तृष्णा मिट जाती है, तृष्णा मिट जाती है। खूब त्यास त्यास लगी हुए है और बढ़िया हलवा घी तैर रहे हैं, कोई इतना गर्मा गर्म भेज रहे कलो सा, मैं तीस लगी है हलवा खाओ, क्या मिट जाएगी तीस। अगर भूख बहुत लगी है तो वो ठंडा बहुत गगन अच्छा है थोड़ा पियो, तो मारवाड़ी में हर्ड पानी मिले है, तो पानी भरे उठे। ऐसे आपकी इच्छा तो है शरीर की, आपकी खास इच्छा है परमात्मा की, वो परमात्मा की आपकी इच्छा है, शरीर की संसार की इच्छा है। संसार के लिए करना ही पड़ेगा, सहना करनी पड़ेगी संसार के लिए, तो संसार के लिए संसार करो। संसार की चीज संसार के लिए है, ये विभाग अगर आप समझ रहे तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। संसार का विभाग है शरीर और परमात्मा का अंश है आप, तो परमात्मा के अंश की जो इच्छा है उसको कहते हैं हम आवश्यकता, और शरीर की इच्छा है उसको कहते हैं हम इच्छा कामना वासना तृष्णा, क्योंकि जिसका अंश है उसको उसी इच्छा होती है। तिष्कार पानी का संबंध है, भूख कार अन्न का संबंध है, और आपकी जो दुख है वो आपका संबंध है परमात्मा के साथ में। तिस मिट जाएगी पानी से, भूख मिट जाएगी अन्न से, आपकी भूख परमात्मा से। अगर वह भूख जड़ को स्वीकार किया तब है, जो स्वीकार नहीं होता भूख है ही नहीं। अब इच्छा का त्याग कैसे हो, तो सुगम स्थूल है, सुगम है स्थूल है कि दूसरे की इच्छा पूर्ति करो। बहुत स्थूल बताऊं, जैसे जिस किसी के रसगुल्ला की शौक हो, जिसके गर्मा गर्म जलेबी बहुत शौक हो, जलेबी बिना रह नहीं सकते हम, ऐसी शौक हो, तो दरिद्र आदमी है, छोटा बच्चा है, गरीब भजन को रोटी और कपड़ा मिलना भी कठिन है, उसको रसगुल्ला खिलाओ आप रसगुल्ले से कम हो जाए, करके देख लो। आपको बढ़िया जलेबी की इच्छा है तो गरीब घर का पालक है उनको बढ़िया गर्मा गर्म जलेबी खिलाओ, माने अपनी इच्छा पूर्ति होती है दूसरों की इच्छा पूरी करने से। हमारी इच्छा पूरी करने से इच्छा कभी पूरी होगी ही नहीं, होगी ही नहीं, होगी ही नहीं। इच्छा दूर करने से ये चाहना है, इसको दूर करने का उपाय है कि दूसरी चाहना की पूर्ति करो। जैसे व्याख्यान सुनते हैं, तो व्याख्यान सुनना है वो आपका सुनाने वाले की सेवा है, या सुनाना है ये सुनने वालों की सेवा है, हमारा नहीं है। तो मुक्ति हो जाएगी, और हम सुख लेते रहे तो कभी हो गए। सुनने वालों की चीज है, जितनी चीज है वो सुनाने वालों की है। शरीर है, इंद्रियां है, मन है, बुद्धि है, जो कुछ सब संसार का है, संसार चीज संसार को दे दो और भगवान की भगवान को दे दो, निहाल हो जाओगे आज इसी क्षण एकदम। इसमें किंचित मात्र भी फर्क नहीं है, कोई संदेह नहीं है। ऐसी बात मैंने कई बातों को सोचो, विचार करो, बहुत बढ़िया बात है ये। मैं कहता हूँ सत्संग करने वालों के लिए बहुत ही उत्तम बात है ये। जब तक हल न हो जाए तब तक ना तो रोटी खाओ और ना पानी पियो, या ना नींद लो, आप सफल हो जाओगे। लगन लग जाए कि ये मेरे कुछ नहीं चाहिए कैसे होगा भाई, मेरे कुछ नहीं करना कैसे होगा। करना सब प्रकृति में होता है, साधना सब प्रकृति में होती है, आप में साधना नहीं होती है। आप परमात्मा का अंश हो, आप प्रकृति का अंश नहीं हो। परमात्मा को क्या चाहिए, आप इतने देर सुना है उसे बताओ कि परमात्मा को क्या चाहिए और परमात्मा को क्या करना है। लोग संग्रह बेवा प्रेम संपन्न कर दूसरों सेवा के लिए करते हैं। भगवान के श्री कृष्ण लोक संग्रह हो, लोक संग्रह के लिए मैं करता हूँ। अब अर्जुन कहते लोक संग्रह में भी संपन्न, लोगों के लिए करना है। पदार्थ है तो जो चीज है तो लोगों के लिए है, अपने लिए नहीं है। ये विभाग है अपरा प्रकृति। जब तक अपरा प्रकृति के अंश को आप सच्चा मानोगे, अपना स्वरूप मानोगे, तब तक आपकी इच्छा कभी नहीं मिटेगी, करना कभी नहीं मिटेगा, चाहना कभी नहीं मिटेगी। और आप अपरा प्रकृति नहीं हो। अपरा प्रकृति का जितना अपरा प्रकृति का संबंध जोड़ दिया है, इतनी आसुर संपत्ति आती है। और अपरा प्रकृति संबंध परमात्मा है, आपके परा प्रकृति का कौन है, अष्टा प्रकृति है, एक जीव प्रकृति जिसका मालिक, उसके साथ संबंध जोड़ दो, कोई इच्छा नहीं रहेगी, कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। किंतु वो कृत कृत्य हो जाएगा, प्राप्त प्राप्त भी हो जाएगा, ज्ञात ज्ञात भी हो जाएगा। तीन ही बात है, न करना बाकी रहेगा, न पाना बाकी रहेगा, न जानना बाकी रहेगा। अगर उसको प्राप्त न हो और शरीर को अपना मानोगे तब तो ये सब कुछ बाकी रहेगा। ये जो खुलासा है, खूब इस बात को सोचो, गहन विचार करो। आपको क्या चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। चाहिए शरीर को, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, तो शरीर की सेवा करो, शरीर का मोह मत करो, ये चाहना मिट जाएगी। कुटुंब का पालन करो, कुटुंब से चाहो मत, ये चाहना मिट जाएगी। अपनी चाहना न रख करके उनकी सेवा करो, अथवा आप अलग हो जाओ, अथवा भगवान में लग जाओ। दूसरे चाहना पूरी कर्मी योग, आप अलग जाओ ज्ञान योग, अथवा आप भगवान के साथ लग जाओ, इसी तरह विमुख हो जाओ। मैं है ना, ये इस मैं से आप विमुख हो जाओ। आपका जो मैं के साथ संबंध है, ये संबंध वास्तव में बंधन कारक है। वो मैं के साथ संबंध जब तक रहेगा, तब करना भी बाकी रहेगा, जानना भी बाकी रहेगा, पाना भी बाकी रहेगा, चाहिए भी आपको रहेगी। वो मैं पर से आप अलग हो जाओ। अब ध्यान देना, मारी मात थोड़ी बढ़िया, मैं पर से आप अलग हो जाओ। मैं और आप दो हो, मैं और है, आप और हो। ये थोड़ी गहरी बात है, ध्यान देकर सुने। जैसे जागृत में और स्वप्न में दो अवस्था में मैं के साथ संबंध होता है, गाढ़ सुषुप्ति में मैं से रहित आप रहते हैं। मैं डूब जाता है अविद्या में, नींद आ जाती है गाढ़, जब आप तो रहते हैं, मैं लुप्त हो जाता है। तो मैं लुप्त होने पर भी आप रहते हो, क्यों? आप कहते हो मैं सुख से सोया, मेरे को कुछ भी पता नहीं था। तो कुछ भी पता नहीं था, इसका सिद्ध हो गया, पता रखने वाली चीज अहम नहीं था, उसे मैं पर नहीं था। उसमें क्या चाहिए आपको? तो मैं पर से आप अलग है, उस मैंपन से आप विमुख हो जाओ। मैंपन मेरा रूप नहीं है भाई, तो आप अलग हो जाओ, ज्ञान योग हो जाएगा। अलग नहीं हो तो विमुख हो जाओ, कि मैंपन को नहीं देखना, मेरे को भगवान को देखना है, केवल भगवान की चाहना है, मैंपन चाहना है ही नहीं। अभी इसे विमुख हो जाओ, मेरे तो गुरुधर गोपाल दूसरा न कोई, और कोई मेरा नहीं है, और कोई मेरा होगा तो वहां साधना पैदा होगी, वहां करना भी बाकी रहेगा, सुनना भी बाकी रहेगा, करना भी बाकी रहेगा, पाना भी बाकी रहेगा, बाकी रहेगा। मैं तो केवल गिरोह परमात्मा का हूँ, अहम मेरा स्वरूप नहीं है। ये आठ प्रकार की भेदा वाली अपरा प्रकृति है। अपरा प्रकृति संबंध जोड़ने पर आपकी कभी इच्छा मिटेगी नहीं, कभी चाहना मिटेगी नहीं, कभी करना मिटेगा नहीं, ये सब अपरा प्रकृति में है। आप अपरा प्रकृति का संबंध छोड़ दो, कोई चाहना नहीं रहेगी। अपरा प्रकृति खास अंश है, मैंपन आठ प्रकार की भेदारी है नी, भूमि आप अनल वायु खंग मन बुद्धि और अहम आठ, तो खास अहम है ये, इसके साथ समझो सब छूट जाएगा, सात के संबंध छूट जाएगा, एक अहम के साथ आप छोड़ो छूट जाएगा सब, सबसे बारीक अहम है। इतनी शरीर कौन थे क्षेत्र और ये तो व्यक्ति, इसको जो जानता है वो जानने वाला अहम नहीं है, जानने वाला चेतन है, वो क्षेत्र की है। व्यक्ति इसमें लिखा है, ये बहुत नजीक है, इसको जानना है, ये आप नहीं हो। निर्ममो निरहंकार, निर्ममो निरहंकार, अहंकार भी आप नहीं है, छोड़ दो। फिर कुछ भी चाहना नहीं रहेगी, कुछ करना बाकी नहीं रहेगा, कुछ जानना बाकी नहीं, कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, निर्ममो निरहंकार होने से। अब फिर वो शंका पूछो, कि आपने एक बार कह दिया सुनिधि मैंने निर्बल के बलराम, निर्बल के बलराम, एक तो एक तरफ तो निर्बल के भगवान है बल, और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि निर्बल अपने को निर्बल मानना भी अभिमान है। और ये प्रश्न दूसरा है, ये अभी विषय चलता है उसका नहीं, दूसरा प्रश्न है ये। मैंने आपको कहा भक्ति के विषय में, ये दूसरा प्रश्न है। आपका उत्तर ये है कि मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये बात तो सच्ची है, और दूसरा कहते हैं कि अपने क्या नहीं मानना, निर्बल नहीं मानना। तो निर्बल आप नहीं हो किस विषय में, भगवान को अपना मानने में निर्बल नहीं हो आप, संसार को साथ रखने में सदा निर्बल हो, बलवान कभी हो ही नहीं। शरीर के साथ संबंध रखने में संबंध सब निर्बल है, भगवान के अपना मानने में सब सबल है, कोई निर्बल नहीं है। तो अपने निर्बल मत मानो, परमात्मा के लिए निर्बल मत मानो, तो संसार के लिए बलवान मत मानो। संसार को कोई भी पूर्ति कर नहीं सका, आज तक रावण शिशुपाल कंस कई हो गए, कोई पूरी करने से सब निर्बल है, किसी का बल चलेगा ही नहीं। तो अपने निर्बल मत मानो किस विषय में, परमात्मा प्राप्ति के विषय में, इसमें निर्बल मत मानो, स्वीकार मत करो, ये बात है। बात बहुत बढ़िया है, ठीक समझे तो बहुत बढ़िया बात है। इसमें क्या बात है, खास इसमें खास बात क्या है? के कीर्तन से बहुत लाभ होता है, रात में कीर्तन करते हैं तो कई दिनों से शरण चलती थी, 10 साल से वो शरण मिलती है। कीर्तन का फल नहीं है, तो कीर्तन का लाभ होता है तो कीर्तन करवाऊंगा, इससे लाभ होता है। ये जितनी मैंने बातें कही, इन बातों का मनन करो, सम्मान और मनन करने से आपके समाधान न हो तो कल फिर प्रश्न करो, यही प्रश्न फिर करो, कल समाधान हो जाए तो ठीक है, नहीं हो तो फिर पूछो। जब तक समाधान न हो, मेरी एक बात क्या कर दो, मेरे स्वभाव की बात है, आपके प्रश्न शंका है उसका मैं उत्तर देता हूँ, उत्तर देता हुआ मैं गुस्सा न करूं, उगता हूँ नहीं तब तक पीछे पड़े रहो, उगता हूँ रीस कर दू तो छोड़ दे, छोड़ो भी तंग मत करो, दया कर दो, छोड़ दो, छुट्टी दे दो। जब तक मैं तंग नहीं आऊ तब तक रोज नहीं पूछो, एक बात एक रोज नहीं, परंतु रोज नहीं पूछना डरो नहीं है। एक एक माई मिली तो स्वामी जी कहते मैंने पूछ रहे राजी होता हूँ तो पूछो के नहीं पूछो, राजी नहीं होता हूँ मैंने कहा मैं पूछ रहा हूँ, बहुत प्रसन्न होता हूँ, शंका से प्रसन्न होता हूँ, तो पूछो बार में उसको पूछ रहा नहीं, आप जानने के लिए पूछोगे तो मैं उगताऊंगा नहीं। एक ही प्रश्न जब तक न पूछे मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, जैसे बच्चा कहते हैं बाघ को पल्ला पकड़े मिशी दे लड्डू दे मेरे को देखा मेरे को लड्डू दे अरे ठहर जाए मेरे को लड्डू दे जा मर मैंने कुछ कह दो मौज हो गया लड्डू मिल गया कुछ ही दो इस तरह का था ना खुदा जाओ जो छोड़ देना नहीं खुदा हूँ तो पिंड मत छोड़ो मैं तो बहुत बताऊ मेरी लावो रेल रुई तुम गरी विचार हो तो फिर एकांत में पूछो समुदाय में संबंध प्रश्नोत्तर कर नहीं सकते तो एकांत में बात पूछो इसीलिए मैं संबंध एक ऐसे पूछे तो एकांत समय देना भाई जो एकांत में इसी बात को पूछे और नहीं इसी बात को पूछे तो एकांत समय देना अब महाराज कीर्तन सुनाओ कृष्ण लाभ होता है ये मैं तो मानता हूँ बड़ा मेरे तो लाभ होता है हुआ है होगा संभावना है मेरे कीर्तन से मेरा लाभ हुआ है होता है होगा जरूर होगा इसमें संदेह नहीं है बहुत लाभ मेरे को लाभ आपको लाभ दुनिया को लाभ सबको लाभ है नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2054 28 दिसंबर 1997 को दोपहर 3 बजे से मुरली मनोहर धोरा फिनासर बीकानेर में हुआ। राम।